Moran da Masarin da Dardanian. ვეფხვები მოდიან. ბუხ, თითქოს ქვემეხმა დაიგრიალაო. ლორანგა გასული შობიდან მორჩენილ ძალიან მაგარ კაკალს ამტვრევდა. ჟირაფი ნაგვისგროვიდან წამოფრინდა და შვრიის მინდვრისკენ გაქანდა, რომელიც ერთიანად დაყვავებულიყო. მასარინმა ფუნთუშის ბოლოკმა პირში ჩაიდო, კეთილი თვალები აახამხამა, აფლატუნდა და გარეთ გავიდა. ავტოფარეხისკენ წავიდა, კიბეზე აცოცდა და სახურავის კიდეზე ჩამოჯდა. წყალში ფეხებს უაზროდ აჭრაპუნებდა. დაბლობს კერიდან ლორანგას მანქანა ბზინავდა. მანქანას ფანჯრები ჩაწეული ჰქონდა და შიგნით პატარა ქაშაყები დაცურავდნენ. ირგვლი მყუდროებას უფევდა, მხოლოდ ქარიკლაპიების წრიპინი და კიდევ შიგადაში მტრევის ხმა ისმოდა, როდესაც ლორანგა სამზარეულოში კაკალს გატეხდა ხოლმე. აუზის კიდეზე მჯდარი მასარინი თავს თითქმის ბედნიერად გრძნობდა. მზე ამოდიოდა და მის ყურებს ძალიან ლამაზად და წითლად ანათებდა. მაგრამ სადღაც გაღმა ქარიკლაპიების წრიპინისა და კაკლის მტრევის გარდა გაუბედავ შრიალსაც გაიგონებდით. არც ფლად ქარის ხმას გავდა და არც თვითფრინავისას და არც რამე სხვა განსაკუთრებულისას. შრიალი სულ უფრო და უფრო გაძლიერდა და ღმულში, ბრტყვინვასა და ღრიალში გადაიზარდა. მასარინი ადგა და მინდორს გახედა. ჰორიზონტზე მტვრის ღრუბელი ჩანდა, რომელიც ნელ-ნელა ახლოვდებოდა. გონი ვეფხვები არიან, ჩაელაპარაკა თავისთვის. თანაც იმდენია, ვერ დაითვლი. ვეფხვები მოდიან, გასძახა ლორანგას და ლორანგას ტყვიასავით გამოვარდა, რადგან დარწმუნებული იყო, ვეფხვებზე გიჟდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ არასდროს ენახა. ჰორიზონტზე შავი ღრუბელი სწრაფად ახლოვდებოდა. მათი ღრიალი, შრაშუნი და ფხაკონი ახლოდან უკვე გარკვევით ისმოდა. მერე მთელი ხროვა ვეფხვები ხტუნვით წამოვიდა. ალბათ 1000 იქნებოდა. მთელი ბაღი ვეფხვებმა წალეკა. ჯერ მარტო 20 თუ 30 აუში ჩახტა, სულ ცოტა 700-ი კი თავლაში შევარდა, რადგან კარი ყურთამდე ღია იყო. მასარინმა მოკურცხლა და სანამე საშინელი ბრტყვინვა ღრიალი მიწყლარდებოდა, სამზარაულოში დაიმალა. ხდალო უყვირა და ლორანგა, რომელსაც ვეფხვები ახტებოდნენ. ამ დომხალში თვალს მხოლოდ უამრავ ტორსა და კბილს მოკრავდით. მასარინმა საომარი დანამოძევნა და საწყალი ლორანგას საშველად ფრთხილად ფეხაკრებით გამოვიდა გარეთ. ხოდა სულ ტყუილად ლორანგა აუზის კიდეზე იჯდა, უსტვენდა და ფეხებს წყალში აჭყაპუნებდა. ერთი ვეფხვიც კი არსად ჭაჭანებდა. რამ ხდალი უნდა იყო, რომ საომარი დანააიღო, როცა მხოლოდ და მხოლოდ ვეფხვები არიან, თქვა ლორანგა. ვიფიქრე, თუ შეჭმას დაგიპირებდნენ, დანას დავარტყამდი და თავს გაგანებებდნენ. ჰო, მაგრამ იმათ დააშავებდი, უთხრა ლორანგამ. თანაც სხვა ვეფხვები ვით საშიშები არ არიან. ესენი ფომფლოთ იკბინებიან. ასე უცბად სად გაუჩინარდნენ, გაიკვირმა მასარინმა. თავლაში შევარდნენ და კარი სწრაფად მიუკეტე. ერთი ტკაც და ჩემები გახდნენ, თქვა ლორანგამ. და ჩემი, დასძინა მასარინმა. ჰო, მაგრამ ძირითადად ჩემი, თვალი დააელმა ლორანგამ. სულ ეს არის, ახლა ცოტას გავგრილდები. კარგია, რომ ხალათი მაცვია, თორემ აუში ცოტა არ იყოს ზედმეტად ცივა. თქვა და აუში ყურებით გადაეშვა. ხალათი უზარმაზარი ქამარივით გაფრიალდა მის უკან. აუზს გარშემო გასავარჯიშებლად 4-ჯერ შემოუარა, რადგან ცურვა არ იცოდა. ქარიკლაპიას დაეჯახა და საერთოდ დაიბნა. მერე წყლიდან ისევ ნაპირზე ამოძრა და მასარინის გვერდით დაჯდა. საწყალი ქარიკლაპია, თქვა მან. 2 დღეში უკვე 4-ჯერ დავეჯახე. ისხდნენ თავლიდან ვეფხვების ღრიალს უსმენდნენ და ამ დროს წყლიდან დიდი ბუშტუკები ამოვიდა. ეს რა ბუშტუკებია, არ ამგონია ქარიკლაპიისა იყოს, თქვა ლორანგამ. ჩავყვინთოთ და ვნახოთ. მაშინ ორივე ლურსმანი ვიფსკერისკენ მანქანებთან დაეშვნენ. მანქანები წყალში იდგა და ბზინავდა. ზოგში აქა-იქ ვეფხვები ისხდნენ, ალბათ ასე 30 ოდო იქნებოდა და პიკნიკიდან მორჩენილ ძეხვიან სენდვიჩებს შეექცეოდნენ. ვეფხვების უმრავლესობა წყალში გახუნებულიყო და ყურები მოზრმოდა, თუმცა კუდი კი სამეოთხედზე მაინც შერჩენოდა. ლორანგამ და მასარინმა ჰაერის ჩასასუნთქა დამოყვინთეს, რომ არ გაგუდულიყვნენ. ჩავყვინთოთ, მუცელში მოუღიტინოთ და ამოცურავენ, თქვა ლორანგამ. ისევ ჩაყვინთეს, ისევ ორი ლურსმანივით ჩაეჭდნენ წყალში და ვეფხვეს მუცელზე მოუყიტინეს. კარგად მოიგონეს, ვეფხვებმა მაშინვე ამოცურეს, ბალახზე გადახდნენ და ტანი დაიბერტყეს. ოჰო, ამ მომძრალი ყურებით, ნახევრად მომძრალი კუდითა და ყველა დანარჩენით რაღაც ჯანსაღად არ გამოიყურებით და მგონი უმჯობესია ისევ ტყეში წახვიდეთ, თქვა ლორანგა. არა, ჩვენ არ გვინდა, რომ ესეთი დანჯღრეული ვეფხვები გვყავდეს, თქვა მასარინმა და საომარი დანა გადადო. მართლა ძველი ტელეფონივით გამოიყურებიან. ფუჰ, ხო, გაიქეთი, ჯოხი მოიტანე და ვესროლოთ, თქვა ლორანგამ. მასარინი ჯოხის მოსატანად გაიქცა. ტყვიამ ფრქვეს მანამ უშენდნე, სანამ ყველა ვეფხვი ტყეში გაუჩინარდებოდა. ფარდულის კარმა ფრთხილად გაიჭრიალა და დარტანიანგმა თვალები მზეზე მოჭუტა. ძალიან გთხოვთ, ასე საშინლად ნუისვრით, დაიწრიპინა მან. მუხლებში საშინელ ცხელ პულსაციას გრძნობ. სხვა მხრივ, როგორც ჩანს, მშვენიერ ფორმაში ხარ, დაუყვირა ლორანგან და თავისი ჯოხით მიზანში ამოიღო. არა, დღეს მართლაც უდათ ვარ, ფეხის ნეკი გამიშეშდა და ვეღარ ვანძრევ. ლორანგა თავისი ჩვეულებისამებრ არ უსმენდა. მართლაც სასიამოვნო მოსასმენია, რომ დღეს ჯანმრთელად ხარ. იცი რა მგონია, რომ უნდა ქნა ახლა? რა და თავლაში წახვიდე, თვალები დახუჭო და კარი გააღო, მაგარი სეირი იქნება. დარტანიანგმა უნდობლად შეხედა. თუ მეცოდინება, რომ ბაცილები არ დამეტაკებიან, კი, უპასუხა მან. არა, ბაცილები არ დაკეტაკებიან, ამის გარანტიას გაძლევ. ხიხიხი, ჩაიხითხითა ლორანგამ. რადგან დარტანიანგი რამდენადაც ძალიან ავად იყო, იმდენად ძალიან ცნობის მოყვარეც გახდათ, ნელა მოკლე-მოკლე ნაბიჯებით წავიდა თავლისკენ. სიცილისგან ჩაბჟირებული ლორანგა ბალახზე გაგორდა. მასარნიკი საომარი დანის ასაღებად გაიქცა. ოჰ, თუ მივარდებიან, ძველ წერილებს ვესვრით და კბილები დასცვივად, დაიწრიპინა ლორანგამ. რადგან დარტანიანგს თავში სულ რაღაც უღრიტინებდა, ვეფხვების ღრენა მხოლოდ მაშინ შემოესმა, როცა უკვე თავლის კარის წინ იდგა. ალბათ ბუებს ყელში რაღაც გაეჩხირათ. თქვა და სახელური ჩამოსწია. მასარინ საომარდანიანი ხელი უკანკალებდა. ლორანგა ბალახზე ძაღლივით აპლაკული იწვა და სიცილისგან ხელფეხს იქნევდა. კარი ჭრიალით გაიღო და გარეთ, რვა დაფეთებული, კუდაპრეხილი ძროხა გამოვარდა. უბრალოდ აღარ ახსოვდათ, რომ ძროხები კიდევ ჰყავდათ. დარტანიანგს ისე შეეშინდა, რომ კარი მიიჯახუნა და ბალახზე ბრაგვანი გაადინა. კინაღამ გადამთელე, სულ ძლივს ითქვამდა იგი. კინაღამ ჩემი პატარა თითი გამისრისეს. მერე დაწვა და თვალები დახუჭა, რომ სიცხეს არაეწია. კარი ისევ გააღე, კაცო, მართლა მაგარი სეირი იქნება, დასძახოდა ლორანგა. მაგრამ დარტანიანგმა უარი უთხრა. ასე ამბობდა, ძროხები რომ გამოვარდნენ, ძალიან შემეშინდა და თავი ახლა წინანდელზე უფრო მიღრიტინებსო. ვა, ერთი ქცოდნო და შიგნით რა იყო და ღრიტინი შენ მერე გენახა, უყვიროდა ლორანგა. დარტანიანგს მისი ერთი სიტყვაც არესმოდა, რადგან ვეფხვმა ბოლო წუთს ღრიალს მოუმატეს. ლორანგამ ძველი გაზეთი აიღო, მეგაფონივით დაახვია, დარტანიანგს ყურზე მიადო და ჩაყვირა. სამაგიეროდ ხოლ შეგიძლია შეხვიდე თავლაში. 7 საათისთვის შევთანხმდეთ. ჰა, დარტანიანგ, ხომ შევთანხმდით? ღამე მშვიდობისა და ტკბილძილს გისურვებ. მერე გაზეთი ერთი ისეთი ჩასცხო თავში, რომ თვალები და ნაპერწკლები დააყრევინა. დარტანიანგი კოჭლობით გვერდმოქცეული წავიდა ფარდულისკენ. ძალიან უხე შეთხომარ ექცევი დარტანიანგს ლორანგა, უთხრა მასარინმა. ოჰ, მოსწონს, როდესაც თავში გაზეთს ურტყამენ, თვითონ მითხრა, თქვა ლორანგამ. შენ თვითონ შეხვალ ვეფხვებ თან ახლა, დაინტერესდა მასარინი. არა, ხომ არ გაგიჟდი, სიცოცხლისთვის ძალიან საშიშია. მოდი ახლა წავიდეთ და რამე შევჭამოთ, თქვა ლორანგამ.